Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomarańcze deserowe 4,98 za 2-kilogramowe opakowanie. A czerwona papryka 41% taniej, 6,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Polska z wysoką wiarygodnością finansową i niskim bezrobociem w raporcie Komisji Europejskiej. W Juracie ruszył szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie Australian Open. Jutro trzecią rundę turnieju powalczy Iga Świątek. Premier Mateusz Morawiecki skomentował najnowsze prognozy dotyczące polskiej gospodarki. Chodzi o raport Komisji Europejskiej, który plasuje Polskę w gronie krajów z najwyższą stabilnością finansów publicznych w Unii Europejskiej. Eksperci Komisji ocenili, że ryzyko utraty stabilności w Polsce jest niskie, zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie. Łączymy się z Pawłem Etlewskim, który przysłuchiwał się konferencji premiera. Dzień dobry, powiedz proszę, jak szef rządu odniósł się do najnowszych danych? Stosunkowo stabilna sytuacja finansów publicznych w Polsce to efekt działań podjętych na długo przed pandemią. Tak w dużym skrócie można podsumować wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród źródeł obecnego stanu finansów premier wymienił m.in. uszczelnienie VAT-u, wspieranie rynku pracy czy wdrożenie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Gdyby nie plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, poprawiający bilans handlowy, budujący nowe miejsca pracy i siłę polskiej gospodarki, bylibyśmy rzeczywiście w zupełnie innym położeniu. Premier powiedział również, że stabilność sektora finansów publicznych pozwoli na wyższą niż wcześniej zakładano waloryzację rent i emerytur. Rząd przyjął dziś projekt, który przewiduje, że w tym roku świadczenia te wzrosną o ponad 4,2%. To jest waloryzacja, która będzie kosztowała budżet państwa polskiego około 10 miliardów złotych, wyższa o 1 miliard złotych. Zapytany o możliwą skalę odbicia gospodarki w tym roku, premier odpowiedział, że wzrost produktu krajowego brutto o 4% jest, tu cytat, raczej niezagrożony. Dodał, że niewykluczone jest również przekroczenie tego poziomu. Paweł Mytlewski, dziękuję za te relacje. Grupa Wyszehradzka udowadnia swoją przydatność w kontekście europejskim i transatlantyckim, mówił otwierając szczyt w Juracie prezydent Andrzej Duda. Przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się, by uczcić jubileusz 30-lecia grupy. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, Grupa Wyszehradzka jest kluczowym czynnikiem scalającym współpracę w Europie Środkowej. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jako państwa Grupy Wyszehradzkiej potrafimy skutecznie współpracować. Dzieje się to z korzyścią dla promocji naszych państw i całego regionu. Konsekwentnie wyrażamy swoje poparcie dla idei europejskiej jedności i solidarności, a także opowiadamy się za Europą równych państw i wolnych narodów. Głównymi tematami dwudniowego szczytu będą energetyka, klimat, walka z pandemią i kryzysem gospodarczym. Ambasador Ukrainy zarzucił prezydentowi Niemiec wypaczanie historii. Ostre słowa dyplomaty były reakcją na wywiad Franka-Waltera Steinmeiera, w którym opowiada się on za ukończeniem gazociągu Nord Stream 2 i nazywa go jednym z ostatnich mostów dialogu z Rosją. Z Berlina Wojciech Osiński. Oburzenie ukraińskich dyplomatów wywołał ustęp, w którym Frank-Walter Steinmeier broni projektu Nord Stream 2, zasłaniając się historycznym argumentem niemieckich przewinień wobec Rosjan. W rozmowie z dziennikiem Rheinische Post prezydent Niemiec przypomniał, że w tym roku przypada 80. rocznica ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki. Steinmeier dodał, że z rąk Niemców zginęło wtedy ponad 20 milionów ludzi. Jego zdaniem gazociąg Nord Stream 2 jest jednym z ostatnich mostów dialogu z Rosją. To nie usprawiedliwia dzisiejszej polityki Rosji, ale nie możemy usuwać z oczu szerszego kontekstu, stwierdził niemiecki przywódca. Słowa te skrytykował ukraiński ambasador w Berlinie, Andriy Melnik. Nord Stream 2 jest geopolitycznym projektem Władimira Putina, sprzecznym z interesami Ukrainy, wyjaśnił w swoim oświadczeniu. Według dyplomaty przywoływanie nazistowskich zbrodni w kontekście obecnej polityki Kremla jest cyniczne, tym bardziej, że Steinmeier nie wspomniał o ofiarach na terenie Ukrainy, wchodzącej wówczas w obręb Związku Radzieckiego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Zaledwie na pierwszej rundzie zakończył występy w Australian Open Hubert Hurkacz. Po trwającym ponad 3,5 godziny spotkaniu Polak przegrał ze Szwedem Mikaelem Imerem w 5 setach. W całym spotkaniu popełnił aż 100 niewymuszonych błędów. W rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia do Melbourne, Cezarym Guriewem, nasz tenisista przyznał, że miał szansę, by przełamać impas, ale ich nie wykorzystał.

Trójka. Program trzeci. I know that there is nothing more that I can say. kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu wtorek, 9 lutego. Dzisiejsze liczby na początek. 4029 nowych zakażeń, 4618 zakażonych osób wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano 1,688,465 szczepień, z czego część to już szczepienia numer 2. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Dziś dzień bezpiecznego internetu. To są różne hasła i zmieniam je co jakiś czas. Święto, które ma zwracać uwagę przede wszystkim na ochronę dzieci i młodzieży w sieci, ale w dużej mierze dotyczy także dorosłych, czyli posłuchać powinniśmy wszyscy. Po 15.30 ten temat. Przed 16.00 dzikie zwierzęta coraz bliżej osiedli mieszkaniowych. Ich widok nie robi już wrażenia. No dzik też jest, jak to się mówi, stworzenie Boże, no ludzie, no, no taka jest prawda, no. No tyle, że ostatnio we Wrocławiu spotkanie z dzikiem nie skończyło się dobrze. Temat pojawi się jeszcze w tej godzinie audycji. Przed 17.00 zbliża się rocznica strajków 71 roku. Zatrzymały się Krosna i siedziałyśmy po 16 godzin strajkując. Jutro rozpoczynają się oficjalne obchody tamtych wydarzeń. Dziś przypomnimy je, zapraszamy do Trójki. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę nie o testach, nie o szczepionkach, a o lekarstwie na COVID-19. Porozmawiamy ze specjalistą. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. już prawie 21 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ze mną teraz pani profesor Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani porozmawiać z nami, zwłaszcza, że pani w tej chwili w trakcie szczepień, prawda? Tak, działamy ostro. A sama zaszczepiona już, czy jeszcze nie? Już jestem zaszczepiona. Pierwszą, drugą dawką? Drugą dawką. I czuję się dobrze. To bardzo ważne. Pani profesor, chciałem zapytać nie o testy, bo to był pierwszy temat, o którym się mówiło bardzo głośno, o testy na koronawirusa. Potem przyszła fala, kiedy mówiło się bardzo dużo na temat szczepionki, mówi się zresztą do tej pory. Chciałem zapytać, co z lekarstwem na koronawirusa? No pewnie musimy jeszcze trochę poczekać. Mamy już pewne lekarstwa, ale one działają na, zależy na który etap choroby. Mamy lekarstwa, które w znaczny sposób hamują replikację wirusa, ale taki lek musi być podany w odpowiednim momencie. Natomiast często tak się zdarza, że pacjenci trafiają do lekarza, kiedy już jest po tym okresie replikacji, kiedy już leczymy skutki. Jeżeli chodzi o leczenie skutków, to też mamy już pewne narzędzia, czyli surowce ozdrowieńców. Mamy leki, które jakby schładzają układ immunologiczny, kiedy mamy za bardzo taki rozgrzane zapalenie, w związku z tym wykorzystujemy leczenie objawowe, ale żaden z tych leków nie jest lekiem idealnym. Ja pytam o to dlatego, że mamy 1,5 miliona, nieco ponad 1,5 miliona zakażeń do tej pory. No, załóżmy, że jest nas 30 milionów zainteresowanych i chyba, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że łatwiej byłoby wyleczyć te 1,5 miliona niż, na pewno prędzej by się to stało, niż byśmy zaszczepili te 30 milionów Polaków. No wyścig z czasem oczywiście jest bardzo istotny, natomiast nie ma jednak lepszego sposobu jak profilaktyka, dlatego że chorujemy różnie, chorujemy czasami bardzo dramatycznie i czekać na rozwój choroby byłoby dużym ryzykiem, bo jednak nie wszyscy, mimo podjętego leczenia, mimo tego co posiadamy w tej chwili i bazy szpitalnej i łóżek intensywnej terapii, proszę popatrzeć ile mamy zgonów. Także znaczy, to leczenie... Co do tego pełna zgoda, że jakby zapobieganie jest najważniejsze, natomiast no, jeśli już ktoś choruje, chciałem zapytać, co to znaczy, że to w odpowiednim momencie musi zostać podane to lekarstwo? Co to jest za moment? Jeżeli mamy wczesne zakażenie, to podajemy tak jak przy grypie lek, który hamuje namnażanie się wirusa. Działa na jeden z enzymów wirusa i po prostu hamuje jego replikację. Co nie zapobiega zakażeniu, natomiast zmniejsza liczbę wirusów, które nas atakują i które czynią szkody w organizmie. Mm-hmm. To takie lekarstwo, pani mówi, że już mamy pewne lekarstwa, ale takiego no, swoistego antybiotyku na koronawirusa, który by, nie wiem, w ciągu kilku dni był w stanie postawić kogoś, kto jest zakażony na nogi. Takiego czegoś nie mamy. Takiego idealnego nie ma. Okazuje się, że lek, który stosujemy, lek przeciwwirusowy, przynosi efekty i one są wymierne, ale jeżeli jest podany na samym początku zakażenia, wtedy, kiedy nie dopuścimy do namnożenia dużej ilości wirusa. Jeżeli on już się namnoży, to, no to po prostu jest za późno. Natomiast to namnażanie jest często podstępne takie, czyli ten początek choroby jest dosyć podstępny. Czyli to jest taki, ten początek jest niejasny, trudno określić ten właściwy punkt, prawda, w którym należy podać to lekarstwo? Dokładnie, nie wszyscy gorączkują, bardzo wiele jest przebiegów bezgorączkowych, często te przebiegi nie są takie jawne klinicznie, więc no kogo leczyć, tego kto kaszle, kto ma gorączkę, czy no jakiekolwiek objawy, tutaj... Dosyć trudno jest i to musiałby być lek uniwersalny, który, no nie wiem, by zlikwidował tego wirusa, natomiast mamy tylko lek taki, który hamuje jego namnażanie, czyli jakaś jego dawka dostaje się do organizmu, już wywołuje objawy i my wtedy wkraczamy z leczeniem. Więc także to jest takie dosyć trudne. No właśnie, taki lek uniwersalny, to ktoś nad tym w ogóle pracuje? To, oczywiście. Bo się mówi, że wszyscy pracują teraz nad szczepionkami. Mamy chyba 90 laboratoriów, które już ogłosiły, że mają swoją szczepionkę na świecie. Oczywiście w Europie wiemy, mamy bardzo... tylko tych kilka, prawda? Poza Węgrami, które dopuściły szczepionkę chińską i rosyjską. No bo to jest jednak najlepsze rozwiązanie. Cały świat jest zgodny co do tego, że wpływ na przebieg pandemii ma przede wszystkim profilaktyka i zahamowanie transmisji. Natomiast prace są. Wiemy, że osocze zdrowieńców działa korzystnie i tutaj firma Biomed też pracuje nad wyselekcjonowaniem przeciwciał, które wyekstrahowane zadziałałyby, też blokowały wirusa, który już się dostanie. Natomiast no, po takim... W tej chwili jakoś ucichły informacje na temat produktu Biomedu. Ja nie słyszałam przynajmniej ostatnio, jaki efekt jest, czy ta produkcja już ruszyła, czy ona będzie możliwa. Także dalej korzystamy z osocza ozdrowieńców, z leków immunosupresyjnych, z leków przeciwwirusowych, z jednego przeciwciała monoklonalnego wtedy, kiedy mamy bardzo taki rozgrzany układ immunologiczny. Dziękuję bardzo. Mamy oczywiście tlenoterapię. No tak. Dziękuję bardzo pani profesor Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku była moim i państwa gościem w dzisiejszym. Zapraszamy do Trójki. Wkłaniam się. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, za 20 minut godzina 16. Jeden nieprzemyślany ruch myszką albo palcem, no i możemy zostać okradzeni z naszych oszczędności na przykład, czy prywatności. Ostrzegają przed tym eksperci w Dniu Bezpiecznego Internetu. To święto, które przede wszystkim ma zwracać uwagę na ochronę dzieci i młodzieży w sieci, ale w dużej mierze dotyczy także nas dorosłych. Przy tej okazji zapytaliśmy przechodniów, w jaki sposób chronią swoje wirtualne konta przed cyberprzestępcami. Antywirusa mam w smartfonie i komputerze, dlatego myślę, że w sposób bezpieczny przeglądam też strony, które są zagrożone, to po prostu nie wchodzę. Dzieci staram się też pilnować na tyle, na ile mogę, ale różnie bywa. Oddzielny portal ma inne hasło. Hasła są bardzo rozbudowane, się nie wiążą jedne z drugim. To są różne hasła i zmieniam je co jakiś czas. I też staram się, żeby były takie, nie wiem, na przykład jakiś tam kwiatek 12. Do banku mam inne, na maila mam inne i do Facebooka mam inne. Cały czas takie same. Nie zmieniam, bo potem zapominam. Przede wszystkim rozsądek i umiar. Dyrektor białostockiego działu NASK, Mariusz Madejczyk. Zmieniajmy hasła, stosujmy różne hasła, a jeśli mamy z tym problem, stosujmy generatory haseł. Chronimy swoją prywatność. Przede wszystkim uważajmy na media społecznościowe i na to, co publikujemy w tych mediach. Zweryfikujmy, komu udostępniamy zdjęcia, komu udostępniamy dane wrażliwe nasze. Możemy to ograniczyć do osób zaufanych, do rodziny, do znajomych, do przyjaciół. Nie róbmy tego w taki sposób nieprzemyślany dla wszystkich. Korzystajmy z aplikacji antywirusowych. Są darmowe aplikacje, które można pobrać ze strony internetowej, czy to na telefon komórkowy, czy to na komputer. I pamiętajmy o aktualizacji. No i to, co najważniejsze, ten zdrowy rozsądek. Nie wierzmy wszystkiemu, co jest w sieci, w internecie. Nie wierzmy wszystkiemu, co przychodzi do nas na maile, na SMS-y. Pandemia sprzyja, bo dużo ludzi siedzi w domu i większość jest pracy zdalnej, a też są tacy, którzy na tym korzystają. Są maile czy też wiadomości nawet na portalach społecznościowych, żeby kliknąć gdzieś i w ten sposób próbują naciągać ludzi. Widzę, jak na przykład w pracy na maila przychodzą cały czas takie odbierz fakturę albo tam coś tam kliencie, tylko że tam wiem, że to zawsze są takie polskich znaków nie ma albo taki dziwny, skomplikowany mail, to zawsze tam z koleżanką się śmiejemy, że tam jakiś John do nas napisał, że wygrali. Ale właśnie to też trzeba na to uważać, bo w pracy wiem, że też dużo osób się nadziewa. Phishing, czyli podszywanie się pod strony internetowe, pod sklepy, pod banki. Przestępcy żerują na takich naszych prymitywnych słabościach, jak chciwość czy ciekawość. I najczęściej padamy ofiarą takich bardzo prostych pułapek, że tutaj oto spadek, tutaj oto mamy jakieś wielkie pieniądze do szybkiego uzyskania. No to jest od razu podejrzane. Proszę nie odpowiadać i nie klikać na linki w SMS-ach, MMS-ach, w mailach, które się Państwo nie spodziewacie. Kiedyś miałam taką sytuację, to było bardzo dawno temu, właściwie za granicą. Nie mogłam dostać się na swoje konto bankowe i poszłam do banku, okazało się, że ktoś z Australii próbował użyć swojego konta. Nie klikam w żaden, nie wysyłam pieniędzy, od razu wiem, że to jest ściema. Jak dodają eksperci, oprócz zadbania o własne bezpieczeństwo w sieci, to właśnie na nas dorosłych spoczywa także obowiązek ochrony najmłodszych. Warto więc nieco baczniej przyjrzeć się dotychczas stosowanym zabezpieczeniom w naszych komputerach, smartfonach, no i może niektóre nawyki zmienić. Nie tylko w Dniu Bezpiecznego Internetu, który obchodzimy od 2004 roku, ale na co dzień. Tematem zajął się Marcin Mazewski. We'll be right back. Typhoons. To była grupa Royal Blood. Za 13 minut będzie godzina 16. Dzikie zwierzęta, proszę państwa, coraz częściej zaglądają na ulice, na osiedla. Tak się dzieje na całym świecie, także w Polsce. Widok sarny czy dzika na osiedlu mieszkaniowym czasem nie robi już nawet na mieszkańcach wrażenia. O tym, jak bardzo groźne jednak może być takie spotkanie z tym zwierzęciem, przekonała się kilka dni temu mieszkanka wrocławskich Maślic. Osiedle położone jest na skraju miasta i dzika zwierzyna nie jest tam żadną sensacją czy rzadkością. Nigdy wcześniej jednak nie doszło do tak bezpośredniego starcia. Przedstawiciele Rady Osiedla Maślice nie mają wątpliwości, takie sytuacje będą się powtarzać, bo część mieszkańców dość bezrefleksyjnie wyrzuca resztki jedzenia na skwery i pobocza. Słyszał pan o ataku dzika tutaj u was na osiedlu? No słuchajcie, no ta choroba to jest taka, że te zwierzęta i przyroda zaczynają swoje prawa pokazywać. No niestety taka jest prawda. Niestety, no. A nie boi się pan? Dlaczego się mam bać? No mam się, no proszę panią, no bać. No to wszystkiego, co mam wyjść na ulicę, to sąsiada się będę bał. No dzik też jest, jak to się mówi, stworzenie Boże, no ludzie, no. No taka jest prawda, no. Są śmieci, to niestety żerują. Prosta. Nie no, ja się wychowałem na wsi i no wiem, jak sobie radzić ze zwierzyną. Słuchajcie, dziki, no a co oni mają zrobić? Ulice robią, no, nowe osiedla budują. Gdzie ta zwierzyna ma się podziać? No posłuchajcie, no, no co tu się będziemy czarować? Tutaj przychodzą, bo są dokarmiane, mówiąc wprost. No, tak. Grażyna Lange, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Maślice. Są dokarmiane tak planowo, a może i też nieplanowo, bo jeżeli ktoś czegoś zaniedba, na przykład nie wrzuci odpowiednio śmieci, czy nie zamknie tej klapy, no to już jest, prawda, już jest fajne wejście. Mama nie chce mówić na razie na ten temat nic dokładniejszego, w dalszym ciągu jest w szoku. Jakub Sobieralski, syn poszkodowanej. Najprawdopodobniej po prostu dzik został tu zwabiony zapachem karmy kociej, która często tutaj na tarasach jest, także na naszym tarasie była. Wpadł w panikę, bo ze wszystkich stron ogródek ogrodzony płotami widać ślady, że wgniecień na płocie. Zdemolował taras. Mama najprawdopodobniej próbowała go przekonić, bo mówiła, że trochę się jej się go żal zrobiło, że był przerażony. No i w tym momencie chyba wybił szybę. Poranił się, jeszcze bardziej się zdenerwował. Nie wiem, jak to dalej się działo, tylko wiem, że mama leżała dłuższy czas w ogródku przy płocie, na końcu ogródka. Staranował po prostu tak, mamę. Tak, tak. Poranił ją. No, miała mocne obrażenia na nodze, głębokie, że było szycie, złamany nos, rany na twarzy i na rękach. No i cud, że jakiś sąsiad przechodził do sklepu tą ścieżką akurat i usłyszał, jak mama wzywa pomoc. A mama ma prawie 80 lat. Nie wiem, co mu się stało, ale źle zrobił. Wszyscy są sfrustrowani i naprawdę nie wiemy dlaczego i co. Ale na pewno to ludziom dużo da do myślenia. Proszę pamiętać, dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. Relację przygotowała Justyna Kościelna z Radia Wrocław. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. A station and buy me a star on the boulevard. It's kind of and now an earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I spread in very well, the brave the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Trójka. Program trzeci. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big up battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. I tackle Jesus